Juaredoa. Osagaiak. Kilo bat bakailau izpitu. 750 gramo tomate prejitu. Kilo bat patata. Tipula handi bat. 8 baratxuriale, pizpairu piper berde eta olioa eskuzabal. Nola egin? Tipula handia eta 8 baratxurialeak txikitu eta oliotan jarri dena erregosten. Bitartean, bizpeiru piper berde txiki txiki egin eta tipula eta baratxuriak 5 minutuz egosita daudenean bota. Tipula kolore hartzen hasten denean tomatea bota eta berotzen hasten denean makailau izpitua ere bota. Patatak puska txikitan prejitu eta prejitu daudenean bota makailuarekin batera. Bota gatza. Azkenik, sutan euki pilpilean 45 minutuz. Egun batetik bestera, goxoago da.